מזלת לי. מזלת לי הוא כידוע אחד מ-12 המזלות בגלגל המזלות באסטרולוגיה. זהו אחד מתוך שלוש המזלות המשויכים ליסוד האש. כאן אביא בתמצות רב את עיקרי תכונות המזל. תכונות שנפרש כחיוביות: אסרטיביות, נמרצות, אנרגטיות, חלוציות, אומץ לב, דינמיות, קבלת החלטות במהירות. תכונות שנפרש כשליליות: אנוכיות, תוקפנות, רגזנות, אובדן עשתונות, אימפולסיביות, יהירות, חוסר סובלנות, חוסר סבלנות ופזיזות. חשבו, איך קשור מזלת לי לקלף הקיסרית? איך קשור מזלת לי לקלף הקיסר? אתם מוזמנים להגיב בטארות ועוד דברים טובים בפייסבוק או בבלוגר. תודה ולהשתמע, רחל.